اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں یکتا ہے، اور عبادت کا حقدار بھی تنہا وہ اکیلا ہی ہے، عبادت کے اندر بھی اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں بنایا جا سکتا. مالک کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مانند نہیں. وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. توحید کی اقسام، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. توحید اسماء و صفات کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماء حسنا اور صفات عالیہ کا صرف اللہ کو مستحق ماننا توحید اسماء و صفات ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پختہ اعتقاد و یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنا ہیں اور صفات عالیہ ہیں، اور وہ تمام صفات، وہ تمام کی تمام کامل صفات ہیں. صفات عالیہ خاص اللہ کے لیے، جو صفات اللہ کی قرآن میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئی، وہ کامل ہیں، وہ نقص مبرہ ہے، پاک ہے، کسی نقص کا، کسی کمزوری کا مالک کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اللہ کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں. مالک فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنا، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، خالق بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے. اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہے، ہر چیز خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب حکمت والا ہے. قل ادعوا الذین، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، مالک کہتا ہے نبی ان سے کہو اگر تم اللہ کو پکارو، اللہ کا نام لو یا رحمان کا نام لو، یا اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو، جو مرضی نام لے کر پکار لو، اللہ کہہ کے پکار لو یا رحمان کہہ کے پکار لو، فلہ الاسماء الحسنا، تو اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے نام ہیں. ایک اور مقام پہ غور کیجئے، قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فادعوه بها، اللہ کو جب پکارو تو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے نام ہیں، معروف ہیں، احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے، جو ہم تک پہنچ گئے ان کو تسلیم کیجئے، ان پر ایمان لائیے اور اس کو پکاریے، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکاریے. کیسے؟ اے اللہ تو رحمان ہے، ہم پہ رحم فرما، تو غفور ہے، ہمیں معاف فرما. تو اللہ کو جب پکارو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارو، جس طرح اللہ کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اسماء حسنہ کی بھی کوئی انتہا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماً، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا، ان 99 ناموں کا احصاء کر لے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من احصاها، جس نے اس کا احصاء کر لیا، اس کے کیا معنی ہے؟ پہلا، اسماء حسنہ کے الفاظ اور عدد کو شمار کرے. دوسرا، اسماء حسنہ کے مفاہیم اور معانی کو یاد کرے، اس کو سمجھے. اور تیسرا، اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارے. اور ومن احصاها، اس کا چوتھا معنی یہ ہے کہ ان ناموں کو حفظ کیا جائے. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کو یاد کیجئے، ان ناموں کا ورد کیجئے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریے، ان ناموں کے مفہوم اور معانی کو جانیے، سمجھیے، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق ڈٹ جائیے. اللہ خالق ہے، اس نام کو آپ نے یاد کیا، اس کے معنی کو سمجھا، اس کے ذریعے اللہ کو پکارا، اور اس کے تقاضے کے مطابق ڈٹ گئے. کیا معنی؟ جب اللہ خالق ہے تو تو کوئی اور نہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ رازق ہے, اللہ رزاق ہے, اس کے تقاضے کے مطابق ڈٹ جائیے. جب اللہ رزاق ہے تو اللہ سے مانگیے, اپنے ہاتھ خالی غیر اللہ کے سامنے نہ پھیلائیے. جس کے اختیار میں کچھ نہیں, ما فوق الاسباب, اس کو نہ پکاریے بلکہ ایک اللہ کو پکاریے, اللہ کے ناموں کو یاد کر کے پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیجئے. صحیح مسلم میں ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے 99 نام ہیں, جو ان کو حفظ کر لے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے 99 نام, ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے, جو ان ناموں کو حفظ کر لے گا, یاد کر لے گا, وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اور اللہ طاق ہے, طاق کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالی کی صفات ہر صفت کمال ہے. اللہ کی طرف کسی نقص, کسی کمزوری, کسی عیب کی نسبت کرنا, جوڑنا درست نہیں ہے. اللہ کی صفات ویسے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اس کی مثال نہیں دی جا سکتی, اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی, اس کو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ اللہ اپنے عرش پہ ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, ہم نے مان لی, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کھڑا ہے, اللہ بیٹھا ہے, اللہ عرش پہ کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال نہیں. لہذا ہم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ اپنے عرش پر یوں ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا اپنے عرش پہ ہونا معلوم ہے, قرآن و حدیث سے ہمیں علم ہوا اللہ اپنے عرش پر ہے, کیفیت مجہول ہے. اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے. اللہ کی کسی صفت کا نہ انکار جائز ہے, اللہ کی کسی صفت کی نہ تشبیہ جائز ہے. اللہ کے دو ہاتھ ہیں تو فوراً ذہن میں تصور آئے مخلوق کے ہاتھوں کا, نہیں, اللہ کی کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی, مثال نہیں دی جا سکتی, اس صفت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ کی ہر صفت کو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا, یا قرآن حکیم کی آیت میں آیا یا نبی کریم کے فرمان میں آیا, اللہ کی جس صفت کا جیسے ذکر قرآن و حدیث میں آ جائے, اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کی صفت کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں, ایک شخص, ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہا, اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا, زمینوں کو ایک انگلی پر, پہاڑوں کو بھی ایک انگلی پر, درختوں کو ایک انگلی پر, مخلوقات کو ایک انگلی پر, اور پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. پھر آپ مسکرا دیے, اتنے مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی دانت, آپ کی جوڑے مبارک نظر آنے لگی. پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کی, وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ آپ تعجب اور تصدیق کے انداز میں اس بات کو سن کر مسکرائے. یہ اللہ کی صفت ہے, صحیح حدیث میں آ گئی, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہمارے علم میں نہیں. اس حدیث میں اللہ کی انگلیوں کی صفت کا ذکر آیا کہ اللہ پہاڑوں کو ایک انگلی پر, درختوں کو ایک انگلی پر, آسمان کو ایک انگلی پر روک لے گا. صفت آ گئی, اب اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے, اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے, اس کی مثال نہیں دے سکتے. یہ کس کے مانند ہے, یہ کیسے ہے, یہ سوچنا ہمارے لیے شریعت میں جائز نہیں ہے. جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہم ویسے ایمان لے آئے. اور ہم امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام, اس کی تو خاص شان ہی یہ ہے کہ یہ غیب کی باتوں پر ایمان لانے والی. آپ نے اور میں نے جنت نہیں دیکھی, ہمارے نبی نے بتائی, ہم ایمان لے آئے. ہم نے جہنم نہیں دیکھی, نبی نے بتائی, ہم ایمان لے آئے. قبر میں کیا کچھ ہونے والا ہے, ہم نے نہیں دیکھا, نبی نے بتایا, ہم ایمان لے آئے. تو اسی طرح اللہ کی صفات امام الانبیاء نے بتا دی, ہم اس پر ایمان لے آئے. اس کے بارے میں فکر کرنا, اس کے بارے میں سوچنا, اس کے بارے میں سوالات کرنا, یہ ہمارے لیے جائز نہیں. جو قرآن اور حدیث میں آ جائے اس کو ویسے ہی مان لیا جائے. آئیے اللہ تعالی کی صفات کا ذکر قرآن کی آیات اور امام الانبیاء کے فرامین کی روشنی میں کرتے ہیں. مالک شایان شان اللہ کا چہرہ مبارک ہے، شایان شان جیسے اللہ کے لیے لائق ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ کے مقام کے لائق ہے. قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والے ہیں. دنیا میں ہر چیز کے لیے فنا ہے، ہر چیز کے لیے انتہا ہے، ہر چیز نے ایک دن اینڈ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر بقا ہے ہمیش کی ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے، جس کے لیے اختتام نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا چہرہ ہے. جو مخلوق پیدا ہوئی وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئی. انبیاء بھی اللہ کی مخلوق، اولیاء بھی اللہ کی مخلوق، مومنین بھی اللہ کی مخلوق، کفار بھی اللہ کی مخلوق. جو مخلوق ہے، جو پیدا ہوئی ہے، اس سب نے ختم ہونا ہے. اگر بقا ہے تو عزت اور عظمت والے ایک اللہ کے لیے بقا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے. اب اللہ کا چہرہ، قرآن حکیم کی آیت میں اللہ کی یہ صفت کا ذکر آیا، جیسے آیا ہم نے ویسے مان لیا. جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، نہ اس کی مخلوق کے چہرے سے تشبیہ دی جائے گی، نہ اللہ کی صفت کی تاویل کی جائے گی کہ اس چہرے سے تو یہ مراد ہے اور اس چہرے سے یہ مراد ہے. نہیں، جو قرآن نے ہمیں درس دیا ہم اس پر ایمان لے آئے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہ پکاریے، کسی اور کو معبود نہ بنائیے، کسی اور کی عبادت نہ کیجئے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ برحق، معبود برحق، جس کی عبادت حق کے ساتھ کی جائے. وگرنہ قبروں کی پوجا ہو رہی، درباروں کی پوجا ہو رہی، مندروں کی پوجا ہو رہی، چاند سورج کو پوجا جا رہا، یہ معبود باطل ہیں، یہ سچے معبود نہیں، جھوٹے ہیں. الہ حق، سچا معبود، معبود برحق، لا الہ الا ہو، واللہ کی علاوہ اور کوئی نہیں. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، ہر چیز ختم ہونے والی اور ہلاک ہونے والی ہے. لہ الحکم و الیہ ترجعون، فرما روائی اللہ کے لیے ہے اور پوری کائنات نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، دنیا والوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم نے اللہ کی طرف ہی جاؤ گے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی نہ سوتے ہیں نہ ان کے لائق ہے کہ وہ سوئیں. اللہ نہ سوتے ہیں نہ اللہ کے لائق ہے وہ سوئیں. وعدل کو قائم رکھتے ہیں، ترازو کو جھکاتے اور اٹھاتے ہیں، یعنی اپنی مخلوق کی روزی کم اور زیادہ کرتے ہیں. رات کے عمل دن سے پہلے، دن کے عمل رات سے پہلے، اس کی طرف چڑھتے ہیں. اللہ کا پردہ نور ہے، اور اگر اللہ اس پردے کو ہٹا دے تو اس چہرے کی چمک اور روشنی جہاں جہاں تک جائے ہر چیز کو جلا کر رکھ دے. اللہ کی صفات قرآن اور حدیث میں جو آئے اس کو ویسے ہی تسلیم کیجئے جیسے قرآن میں آ جائے، یہ فرمان مصطفیٰ میں آ جائے. مالک کی اس کی شان کے مطابق شایان شان آنکھیں مبارک ہیں. قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنیے، وسن الفل کا بھی، مالک حکم دے رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. اللہ کی آنکھوں کی صفت، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تجری وسن الفل کا بھی، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. اب وہ آنکھیں کیسی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں دی جائے گی، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. جیسے اللہ کو لائق ہیں آ گیا، ہم ایمان لے آئے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے اے موسیٰ علیہ السلام اپنی خاص محبت اور مقبولیت ڈال دی ہے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. اللہ کی آنکھوں کا ذکر قرآن حکیم کی اس دوسری آیت میں بھی آیا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم نے اللہ کی صفت کو سنا اور ہم اس پر ایمان لے آئے. بخاری مسلم میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو جھوٹے اور کانے دجال سے ڈرایا. ہر نبی نے اپنی امت کو جھوٹے اور کانے دجال سے ڈرایا، خبردار بے شک دجال کانا ہے. دجال پہلے نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، خبردار دجال کانا ہے اور تمہارا رب اعور نہیں ہے. دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے. اس حدیث کے اندر بھی اللہ کی آنکھوں کا ذکر موجود ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اس کی تفصیل، اس کی کیفیت، اس کے بارے میں کریدنا یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا ہم ویسے ایمان لے آئے. اللہ کی شان کے مطابق اس کے شایان شان اللہ کے ہاتھ ہیں. قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. یہودیوں نے یہ کفر کے جملے بولے مالک کی توہین میں کہ اللہ کے ہاتھ تو بندے ہوئے. مالک نے فرمایا ان کے ہاتھ ہی بندے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میں نے اپنے ہاتھ سے جس کی تخلیق کی. استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، یا تو اعلی مقام والوں میں سے ہے، بڑے درجے والوں میں سے ہے. ارشاد ربانی سنیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت ببرکت ہے وہ اللہ، بہت ببرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قرآن حکیم کی ان آیات میں اللہ کی صفت کا ذکر آیا، اور وہ صفت اللہ کے ہاتھ کی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اس کی تاویل بعض لوگ کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے. یہ تاویل کرنا جائز نہیں. آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. نہیں، یہ قبضہ قدرت کا ذکر نہیں، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے. تو اللہ کے ہاتھ کو تسلیم کیجئے. اس کی کیفیت اللہ پر چھوڑتے ہیں. شریعت نے ہمیں اس کا علم نہیں دیا، جتنی بات قرآن و حدیث نے ہمیں بتا دی ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. ترمذی میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات خواب میں اللہ تعالی بہت ہی اچھی صورت میں میرے پاس آئے. پس اللہ نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں فرشتے کس چیز پر جھگڑا کر رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا. تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ کو میرے دو کندھوں کے درمیان رکھ دیا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے یا کندھے میں محسوس کیا. اس صحیح حدیث کے اندر بھی اللہ کی صفت کا ذکر، اللہ کے ہاتھ کا ذکر، اس ہاتھ کی کیفیت، اس ہاتھ کی کوئی مثال، کوئی تشبیہ ہم نہیں دے سکتے، نہ ہی ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، ہم نے اس پر سننے کے بعد ہم ایمان لے آئے. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے بحث کی. موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں جنت سے نکالا اور محروم کیا. سیدنا آدم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کو اللہ تعالی نے ہم کلامی سے سرفراز کیا، آپ نے اللہ سے کلام کیا، آپ کلیم اللہ ہیں، اور اپنے ہاتھ سے تورات کو لکھا. آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کر رہے جو اللہ تعالی نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا. آخر آدم علیہ السلام اس بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. اس حدیث میں بھی اللہ کے ہاتھ کی صفت کا ذکر ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ اسے قبضہ قدرت کہتے ہیں. نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ اس کے انکار کرتے ہیں، نہ اس کی تشبیہ کسی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آپ تو وہ ہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی صفات کی جتنی آیات اور حدیث سنیں اس پر ایمان لائیے، یہ توحید ہے، یہ اسماء و صفات توحید کی قسم ہے، اور ہم اس پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ہمیں شریعت کا علم آتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر رکھ لیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میرے غصے پر غالب ہے، یہ اللہ نے لکھا، جو حدیث میں آیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی توجیہات یا اس کی تعویلات نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے، عزت والے رحمان کی دائیں جانب نور کے منبر ہوں گے، اور جو لوگ اپنے فیصلوں اور اپنے اہل و عیال میں انصاف کرتے ہوں گے، جو انصاف کرنے والے ہیں اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال میں، اور اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر ہے، کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالی کی شان کے مطابق شایان شان اللہ کی مٹھی ہے۔ قرآن حکیم کی آیت سنیے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ان لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے، اس آیت کے اندر اللہ کی مٹھی کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے دائیں ہاتھ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن میں آ گئی، ہم نے اس کو مان لیا، کیسے؟ اس کا علم اللہ کے حوالے ہے، اللہ نے ہمیں اس کی تفصیل نہیں بتائی، جتنا آ گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، اس کی تاویل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے جناب آدم کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جس میں پوری زمین سے مٹی لی گئی، چنانچہ اولاد آدم مٹی کے اوصاف ہی کی طرح ہے، کسی کا سرخ رنگ، کسی کا سفید رنگ، کسی کا سیاہ رنگ، کسی کا ملا جلا ہوا رنگ، ان میں سے کچھ حساس بشاس، کچھ غمگین، کچھ خبیث، کچھ پاک صفت، کچھ ملی ہوئی صفات والے۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کی مٹھی کا ذکر آیا، تو جیسے حدیث میں آیا ہم اس پر ایمان لے آئے، نہ اس کی کیفیت ہمارے علم میں ہے اور نہ اس کا انکار کرنا یا تعویل کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ مالک کی شایان شان اللہ کی انگلیاں ہیں، صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، ہر شخص کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، بس جب اس کو سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا کر دیتا ہے اور جب الٹا کرنا چاہے تو الٹا کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی انگلیوں کی صفت کا ذکر ہے، جیسے حدیث آئی فرمان محمد ہم نے سنا علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے ہی ہم اس پر ایمان لے آئے۔ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدم کی اولاد، تمام کی تمام اولاد کے دل ایک دل کی طرح اللہ کی دو انگلیوں میں ہیں، جسے چاہتا ہے اللہ اسے پھیر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنے دین پہ قائم اور دائم رکھے، ہمارے دلوں کو گناہوں کی دنیا سے پھیر کر ایمان والی دنیا پہ کر دے، ہمارے دل کے اندر ایمان کا نور بھر دے، ان دلوں کو، یہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے، اللہ ہمارے دل اپنی عبادت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، اپنے دین اسلام کی طرف پھیر دے۔ ترمذی میں ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ورضا بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں نہایت اچھی صورت میں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں فرشتے کس چیز پہ جھگڑا کر رہے؟ میں نے تین مرتبہ کہا اے میرے رب میں نہیں جانتا، پھر میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی مبارک کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ سمعنا، فرمان محمد ہم نے سنا، واطعنا، ہم اطاعت کرنے لگ گئے، ہم ایمان لے آئے، ہمارا ایمان قال اللہ وقال رسول پر ہے، جو قرآن میں آ جائے، جو فرمان مصطفیٰ میں آ جائے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورضا نے کہا تھا کہ اگر آج میں جنت کو دیکھ لوں، جہنم کو دیکھ لوں، حشر کے میدان کو دیکھ لوں، میرے ایمان میں ایک رتی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ جنت کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں صرف امام الانبیاء سے سن کر اتنا ایمان لے آیا ہوں جتنا لوگ دیکھ کر لائیں گے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے لیے کافی ہے، آپ کا حکم، آپ کا ارشاد، آپ کی بات، آپ کی حدیث انسان کے سامنے آئے، پھر اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ابو جہل نے یہی تو پوچھا تھا نا کہ ایک رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمانوں پہ انبیاء کی ملاقاتیں، جنت کی سیر، واپسی ممکن ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پتہ ہے دعویٰ کس نے کیا؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو رسول مانتا ہے۔ کہا اللہ کی قسم محمد نے سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل نہیں مانتی، نہ مانے، میرا ایمان مانتا ہے، محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ آپ کی اطاعت ہے۔ آپ سے فرمان سن لیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا، کنویں پر جب اس عورت کو پکڑتے ہیں جس کے پاس ایک صحابی خط دے کر جس کو روانہ کیا تھا، اس کی تلاشی دی جاتی ہے، خط نہیں نکلتا، ساتھی کہتے ہیں واپس چلو اس کے پاس تو خط نہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے نبی کہیں تمہیں یہ عورت کنویں پر ملے گی، یہ کنویں پر ملی، نبی کہیں اس کے پاس خط ہوگا اور تم کو خط نہیں ہے۔ اپنی تلوار اٹھائی، کہا عورت وہ خط میرے حوالے کر دے، وگرنہ پھر میں جانوں اور تو جانے، پھر میں تیری پوری تلاشی لوں گا، تیرے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ اس نے کہا اپنا چہرہ موڑو۔ سیدنا علی نے منہ دوسری طرف کیا، اس نے اپنی چٹیا کھولی اور بالوں میں گوندا ہوا خط نکال کے پکڑا دیا۔ یہ صحابہ کا ایمان کہ امام الانبیاء نے جو فرمایا ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، ہماری عقل مانتی ہے مان لے، عقل میں نہیں آتا نہ آئے، فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عقل کرنی ہے، اور عقل کے مطابق فرمان محمد کو نہیں ماننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر سارا دین عقل کی بنیاد پہ تولا جائے کہ جو عقل میں آئے وہ مان لو اور جو عقل میں نہ آئے اسے ٹھکرا دو، تو جب انسان جراب پہنتا ہے، موزہ پہنتا ہے، چلتا ہے، پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، مٹی کہاں لگتی ہے؟ پاؤں کے نیچے ہی سے، مسا کہاں سے کرتے ہیں؟ اگر عقل استعمال کریں گے تو کہاں کرنا چاہیے؟ جہاں سے مٹی لگی ہے۔ عقل کو دین سمجھنے کے لیے استعمال ضرور کرنا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی آیات میری سمجھ میں، میری عقل میں نہیں آتی، ہم نے پھر بھی ماننا ہے، یہ میری کم عقلی ہو سکتی ہے کہ میں مصطفیٰ کا فرمان نہیں سمجھا۔ فرمان مصطفیٰ غلط نہیں، اللہ کا فرمان غلط نہیں، اس کو اس پر ایمان لائیے، جیسے آپ تک پہنچ جائے اس کو سنیے اور مان لیجئے۔ اللہ تعالی کی شان کے مطابق اللہ کی پنڈلی ہے، صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے، پس ہر ایک مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائیں گے، باقی وہ لوگ رہ جائیں گے جو دنیا میں ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے سجدے کرتے تھے، بس وہ سجدے میں جائیں گے تو ان کی کمر تختہ بن جائے گی۔ جنہوں نے اس دنیا میں نماز اللہ کے لیے ادا کی، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، وہ قیامت کے دن جب مالک اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا جیسے اس کی شان کو لائق ہے، یہ سارے مومن مرد و عورت سجدے میں گر جائیں گے. لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھی، ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھی، ان کی کمر تختہ بن جائے گی. اور سوچئے جنہوں نے پڑھی نہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے پڑھی لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، مقصد ریاکاری دکھلاوا تھا. اور جنہوں نے پڑھی نہیں، کبھی کرکٹ میچ کے لیے نماز قربان، کبھی لوڈو گیم کے لیے نماز قربان، کبھی کسی ڈرامے کے لیے نماز قربان، کبھی کسی فلم کے لیے نماز قربان، کبھی انڈیا پاکستان کال کر رہے ہیں، ٹیلی فون کا پیکج ہے، اب وہ چل رہا پتہ ہے 10 منٹ فری ہے، نماز نکلتی ہے تو نکل جائے، کاٹ دوں گا تو یہ پیسے مارے جائیں گے. جنہوں نے اس دنیا میں نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو برباد کیا، نمازوں کو ترک کیا، مسجدیں ان کا چہرہ یا جمعے والے دن دیکھ سکتی تھی یا عید والے دن دیکھ سکتی تھی، آگے پیچھے وہ کبھی اللہ کے گھر آئے نہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہاں تو ان کا ذکر ہے جنہوں نے نمازیں پڑھی، مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں، ریاکاری اور دکھلاوا، حاجی صاحب بننا تھا. ان کا یہ حال ہے کہ کمر ان کی تختے بن گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ سجدے میں جائیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے بلکہ پیچھے گر جائیں گے. اللہ کی پنڈلی کا دیدار کرنے کے بعد وہ سجدے کی کوشش کریں گے، نہیں کر سکیں گے. جو ریاکار ہیں اور جو بے نماز ہیں وہ اپنی کیفیت پہ غور کر لیں، قیامت کے دن کا شمار کہاں ہونے والا ہے. اللہ تعالی کی شان کے مطابق مالک کا قدم ہے، بخاری و مسلم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکے گا تو جہنم آواز لگائے گی حل من مزید، اور بھی ہے اور بھی ہے، یہاں تک اللہ تعالی اپنے قدم اس پہ رکھیں گے تو جہنم کہے گی بس بس. اس حدیث میں اللہ کے قدم کی صفت کا ذکر آیا، اس کو سنتے ہی فوراً ہم اپنے دماغ میں مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، اس کی تاویل نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ نے بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. مالک کی صفات میں سے ایک صفت، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، رحمان اپنے عرش پر ہے، مالک اپنی ذات کی اعتبار سے، پھر غور کر لیجئے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، وہ ہر چیز پر ہے، ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے. مالک کا فرمان سنیے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر قائم ہے. دوسری آیت سنیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. یہ تمہارا رب، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، فی ستت ایام 6 دنوں کے اندر، پھر ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا. تیسری آیت سنیے، الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، مخلوقات، خاکی، خلائی، ہوائی، فضائی، جو کچھ ہے، سمندر ہیں، درخت ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، یہ ساری مخلوقات، یہ ساری چیزیں، یہ پہاڑ، یہ اللہ نے پیدا کیے. پھر ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے، بلند کر رکھا ہے کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر قائم ہوا. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا. یہ مختلف آیات ہیں جو ہمیں بتا رہی کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش, وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے, ہر جگہ پہ نہیں ہے. اس کی ذات عرش پر ہے, اس کا علم, اس کی قدرت, اس کا کنٹرول ہر جگہ پہ ہے. لیکن ہمارے ہم مانتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے, وہ کہتا ہے ادھر بھی تو ادھر بھی تو, جدھر دیکھوں تو ہی تو. آئیے, یہ قرآن حکیم کی آیات تھی. احادیث سننے سے پہلے عقل کو استعمال کرتے ہیں. ہر بندہ دعا مانگتا ہے نا جی, دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے, یہ دعا کا طریقہ ہے. اللہ ربنا یا رب, یہ ہاتھ کیوں؟ الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پہ ہے. یہ خالی ہاتھ, یہ خالی ہاتھ ان کو بھرنے والا, عطا کرنے والا وہاب کہاں ہے؟ اوپر ہے. کسی نے یوں مانگا, یا اللہ یا رحمان یا رب, کیونکہ ہر جگہ اللہ ہے نا, ادھر بھی اللہ ہے, ادھر بھی اللہ ہے, ادھر بھی اللہ ہے, جدھر دیکھو تو ہی تو. کسی نے یوں دعا مانگی؟ یوں کوئی سوال کرتا؟ قبر پہ بھی کھڑے ہو کر, بابا جی کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ, یا بہاول حق بیڑا تک. کھڑے قبر پہ ہیں, پیر صاحب نیچے دفن ہے, یہ قبر پہ کھڑے, ہاتھ کیسے اٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ اس کی فطرت سلیم کہہ رہی ہے ان ہاتھوں کو بھرنے والا, ان فریادوں کو سننے والا اوپر ہے. اور اگر اس کو یقین ہو کہ نہیں, یہ جو بابا نیچے یہی دیتا ہے, تو کٹو کٹ ایویں منگنا چاہیے, بابا جی دے دیو, دے دے, یا شیخ عبد القادر جیلانی دے دے, یا پیر بابا دے دے, یا عبد الفلانے دے دے, یا ٹنکانے دے دے, دے دے دے دے. ہاتھ نیچے ہونے چاہیے, قبر میں نیچے ہے, فڑا دے کوئی نہیں ویکھن ڈیا, فڑا دے کٹ دے جی شہ دینی. ہر بندہ وہ قبر پہ کھڑا ہو, وہ سنم پہ کھڑا ہو, وہ شجر و حجر کو پوج رہا ہو, جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو کدھر؟ اوپر کی طرف. اس کی فطرت سلیم اس کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ رحمان. اس کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہے. صحیح مسلم میں, ابو داؤد میں, مسند احمد میں ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس کے ساتھ ایک کالی لونڈی تھی. وہ کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ذمے گردن کو آزاد کرنا ہے, تو کیا یہ لونڈی کافی رہے گی میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, آپ کا سوال ذرا غور کیجئے اس سوال پر. آپ نے اسے پوچھا, این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اب تو لوگ کہتے نا, اللہ ہمارے دل میں ہے, اللہ ہمارے دل میں ہے. یہ لونڈی ہے, دارالعلوم کی فارغ نہیں, مدرسوں کی پڑھی بھی نہیں, شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کر اس نے کچھ نہیں سیکھا, لونڈی ہے, بکریاں چرانے والی, صحرا میں رہنے والی خادمہ. اللہ کے نبی اس ان پڑھ لونڈی سے پوچھ رہے ہیں, این اللہ, کہاں ہے اللہ؟ فَإِشَارَتِ لَسَّمَا, اس لونڈی کی انگلی بھی اٹھ گئی. نصرت فتح علی خان کی قوالی ہے, سننے والو, ہر چیز میں اللہ ماننے والو, ہر جگہ پہ اللہ ماننے والو, اس لونڈی کی انگلی آسمان کی طرف بلند ہوئی, اس نے کہا اللہ آسمانوں میں ہے, اللہ اپنے عرش پہ ہے. آپ نے پوچھا, میں کون ہوں؟ کا اس کا بھیجا ہوا رسول ہے. آپ نے فرمایا, اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ عورت ہے, یہ اہل ایمان میں سے ہے, اس کا ایمان سلامت ہے. سوچئے آج اللہ کی صفت کا کیسے انکار ہو رہا ہے. یہ تمام دلائل اپنے سامنے رکھیے, قرآن کے, حدیث کے. اور آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ سنا دوں. یہ فتویٰ عام آدمی کا نہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا, کسی عام مولوی کا نہیں, عام شیخ کا نہیں, عام مرشد کا نہیں. امام صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیے. من لم یقر, جو اس بات کا اقرار نہ کرے, اعتقاد نہ رکھے, ایمان نہ لائے, ان اللہ علی العرش, فقد کفر, جو اللہ کے عرش پہ ہونے کا ایمان نہ رکھے، اس کا اقرار نہ کرے، اس کو تسلیم نہ کرے، اس پہ یقین نہ رکھے، فقد کفر، یہ بندہ کفر کر رہا ہے، یہ کافر ہو چکا ہے. لأن اللہ تعالی یقول الرحمن علی العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رحمان اپنے عرش پر ہے، وعرشه اور اس کا عرش سات آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو، یہ کفر کے جملے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول، اللہ کی حکومت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کالی چیونٹی، سیاہ کیڑی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو وہاں دیکھ رہا ہے، اس کا رزق دے رہا ہے، اس کے قدموں کی چھاپ، اس کے قدموں کی دھمک اپنے عرش پہ سن رہا ہے. ہر چیز گھیرے ہوئے ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اس کی ذات اپنے عرش پر ہے. امام ابو حنیفہ مزید فرماتے ہیں، من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر. یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس لیے سنا رہا ہوں کہ اکثریت ان کے نام کی طرف نسبت کرتی ہے، لیکن وہ عقیدے نہیں رکھتی جو امام صاحب کے تھے. امام صاحب کہہ رہے ہیں، جو شخص اس بات کا انکار کرے کہ اللہ آسمان میں ہے، بس اس نے کفر کیا. سید مودودی اپنی تفہیم تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، یہ سارے دلائل لکھنے کے بعد الرحمن علی العرش استوا کی تفسیر میں سارے دلائل بیان کرتے ہیں، یہ لونڈی والی حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ویسے ہی انسان کی نظر فطری طور پہ اوپر اٹھتی ہے، لیکن اللہ تو لا مکان ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان، کوئی جہت، اس کا اقرار کرنا یہ درست نہیں ہے. اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ انکار کرے کہ اللہ اپنے آسمانوں میں نہیں ہے، من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جس نے اللہ کا آسمانوں میں ہونے کا انکار کیا اس نے کفر کیا. ان تمام دلائل کو سامنے رکھیے اور آئیے دیکھیے معاشرے کے اندر دین کا نام لینے والے جو عقیدے پھیلا رہے ہیں، وہ ان دلائل سے، قرآن و حدیث اور فرمان مصطفیٰ سے کیسے ٹکراتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، اے اللہ تو لا مکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، محتاج ہے اس میں کوئی شک نہیں، اے میرے مولا جیسے تو لا مکان ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہم مکین ہیں میرے مولا اس میں کوئی شک. ابو حنیفہ کہتے ہیں جو انکار کرے کہ اللہ اپنے عرش پر، اللہ آسمانوں میں نہیں، جو اللہ کے عرش کا انکار کرے، اس کے عرش پہ مستوی ہونے کا انکار کرے، یہ کفر ہے. اور آج صوفیہ اس عقیدے کو پھیلا رہے ہیں کہ نہیں جی، نہیں، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ لا مکان ہے. حالانکہ قرآن و حدیث کے کتنے ہی دلائل آپ نے سنے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے. آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت سنتے ہیں، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو کہا ہے؟ مولانا نے کیا کہا کہ اللہ لا مکان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور قرآن یقین دلا رہا ہے اللہ کہاں ہے، من فی السما، جو آسمانوں میں ہے. تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے، وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور اچانک یہ زمین، پرسکون زمین جس پہ تم آرام سے چل رہے ہو، یہ حرکت کرنے لگ جائے. دوسری آیت پہ غور کیجئے، ام امنتم من فی السما، یہ آیت پھر اعلان کر رہی، یہ آیت پھر آواز لگا رہی، یہ آیت پھر ہمیں سمجھا رہی، اللہ کے لیے لا مکان کا جملہ استعمال کرنے والوں کے عقیدوں کو پاش پاش کر رہی. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسا دے. اللہ لا مکان نہیں بلکہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. کیسے ہیں؟ امام مالک کے جملوں کو نہ بھولنا، جیسے اس کی شان کے لیے لائق ہے. ہم اس کو اپنے پاس سے اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، نہ اللہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں. نصرت فتح علی خان اپنی قوالی گورکھ دھندا کے اندر کہتا ہے، تجھے حرم میں ڈھونڈا تو نہیں ملتا. تو توحید کا درس سیکھ کے اللہ کے حرم میں آ کر بیٹھ کے اللہ کو پکارے، تو رب تو کیڑیوں کی پکارے سن لیتا ہے. تیرے نزدیک رب وہ ہے کیا؟ تو مندر میں پڑے ہوئے بت کو بھی رب کہتا ہے. تجھے حرم میں ڈھونڈا تو نہیں ملتا، مگر تشریف فرما تجھ کو اپنے دل میں دیکھا. یہ وہ صوفیہ کا عقیدہ جو عوام الناس میں پھیل چکا. کسی سے پوچھ لے اللہ کہاں، اللہ میرے دل میں ہے. ہمارا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ دل میں ہے. قوال بھی یہی کہہ رہا ہے، تجھے حرم میں ڈھونڈا تو نہیں ملتا، مگر تشریف فرما تجھ کو اپنے دل میں دیکھا، تم ایک گورکھ دھندا ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ. اللہ کی قسم کھا کر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جتنی میرے اللہ کی توہین ان قوالوں نے کی ہے، شاید تاریخ انسانی میں اتنا کفر کسی اور نے نہ پکا ہو. گورکھ دھندا سمجھتے ہو اردو کا لفظ ہے؟ گورکھ دھندا جس کی کوئی سمجھ نہ ہو، جس کا کوئی پتہ نہ لگے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ. کہے گا تو بندہ ہے کیا، تو گورکھ دھندا ہے، تیری سمجھ نہیں آتی. ادھر جاتے ہیں ادھر بھی تو ہے، اس پارٹی کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی تو ہے، تو ہر کسی کے ساتھ ہے. جسے ہم کہتے ہیں دو منہ والا، ہمارے پاس آئے ہمارے جیسا، ان کے پاس جائے ان جیسا، اس کے پاس جائے اس جیسا. کہتے ہیں یار تیری سمجھ ہی نہیں آتی، تو کدھر کا ہے، ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، تو ہر جماعت میں ہے، ہر طرف ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تو ایک گورکھ دھندا ہے، تو ایسی چیز ہے جس کو سمجھا نہیں جا سکتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم. کہتا اللہ میں حیران ہوں تو میرے دل میں کیسے آ گیا، حالانکہ دو جہانوں میں تو نہیں سما سکتا. حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم. نہ قرآن کی آیت نہ فرمان مصطفیٰ کہ اللہ کسی کے دل میں سماتا ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کے اندر حلول کر جائے، کسی کے اندر داخل ہو جائے، یا بندہ عبادت کر کر کے اللہ میں فنا ہو جائے. یہ سب صوفیہ کے عقیدے ہیں جو کفر کے عقیدے ہیں، ایمان و اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اپنے بارے میں دو ٹوک اپنی آیات میں ہمیں وضاحت کر رہا ہے، بتا رہا ہے، الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش میں ہے، وہ کسی کے دل میں نہیں ہے. یہی تو منصور حلاج نے کہا تھا، انا الحق، میں اللہ ہوں. علماء حق نے منصور حلاج کے کفر کا فتویٰ دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. یہ کفر کا عقیدہ ہے، اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا، اللہ کسی دل میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ رحمان اپنے عرش پہ ہے. قوال کہتا ہے لا مکانی کا بھی بہرحال دعویٰ ہے تمہیں، اللہ تو نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے لا مکان، کہ تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ دعویٰ نہ قرآن میں ہے، یہ دعویٰ نہ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے، بلکہ یہ دعویٰ صوفیہ نے اپنے پاس سے گھڑا ہے. نحن اقرب کا بھی پیغام سنا رکھا ہے. دیکھو یہاں پھر اللہ کی طرف تنقیس کی نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک طرف اللہ تو کہتا ہے میں لا مکان ہوں، ایک طرف تو کہتا ہے میں شارق سے بھی قریب ہوں، تو ایک گورکھ دھندا ہے، تیری سمجھ نہیں آتی، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. ختم کرنے کا بھی منصوبہ بنا رکھا ہے، لا مکانی کا بہرحال ہے دعویٰ بھی تمہیں، نحن اقرب کا بھی پیغام سنا رکھا ہے، یہ برائی وہ بلائی، یہ جہنم وہ بہشت، اس الٹ پھیر میں فرماؤ تو کیا رکھا ہے، جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو عدل و ان. لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لوگو اللہ کی توحید اسماء و صفات کو سمجھو. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں. وہ صفات قرآن میں آئی، یہ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں آئی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ اس کا اپنی طرف سے انکار کرتے ہیں، نہ اس کی تاویل کرتے ہیں، نہ اس کو اللہ اپنے عرش پر ہے، نجی عرش سے مراد وہ تخت سلطنت ہے، حکومت کا تخت ہے، نہیں یہ تاویل ہے، اور ہم اللہ کی کسی صفت میں تاویل نہیں کرتے، جیسے قرآن اور حدیث نے ہمیں بتا دیا، آمنا وصدقنا، ہم ایمان بھی لے آئے اور ہم اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ میں توحید کا فہم عطا فرمائے، اور یاد کرنا توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت، اگلے درس میں انشاءاللہ توحید ربوبیت کو بیان کریں گے. یہ توحید کی دونوں قسمیں، کفار مکہ اس کو مانا کرتے تھے، کفار مکہ توحید ربوبیت پر بھی ایمان لاتے تھے، اور کفار مکہ توحید اسماء و صفات پر بھی ایمان لاتے تھے، الا یہ کہ وہ رحمان کی صفت کا انکار کرتے تھے، صرف غصے کی وجہ سے، بغض اور عداوت کی وجہ سے وہ صفت رحمان کا انکار کرتے تھے، وگرنہ توحید ربوبیت کو بھی کفار مکہ نے تسلیم کیا اور توحید اسماء و صفات کو بھی کفار مکہ نے تسلیم کیا. لیکن کڑوی بات سن لیجئے، توحید کی یہ دونوں قسمیں ماننے کے باوجود کفار مکہ کیا رہے؟ جی، توحید ربوبیت مان کر وہ مومن نہیں بنے، توحید اسماء و صفات کو مان کر بھی وہ مومن نہیں بنے. کیوں؟ ان کے ہاں توحید عبادت میں خلل تھا، توحید الوہیت میں خلل تھا، اور انبیاء کی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کفار مکہ سے جتنی جنگ ہوئی ہے، جتنا اختلاف ہوا ہے، جتنی لڑائی ہوئی ہے، اس ساروں کی بنیاد توحید الوہیت تھی، توحید عبادت تھی. وہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کی صفات کو مانتے تھے، لیکن جب معاملہ عبادت کا آتا تھا تو کہتے تھے اجعل الالہت الہا واحدا، یہ بات ہم نہیں مان سکتے کہ ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی عبادت کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو ہم نے نہیں سنی. تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اگلے درس میں توحید ربوبیت کو بیان کریں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھ، ایمان پہ رکھ، اللہ ہمیں زندہ رکھ، اس حال میں رکھ، تو ہم سے راضی رہے، ہم تجھ سے راضی رہیں، اور اللہ جب ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم اپنی زندگی کے بہترین ایام، آخری ایام تیری عبادت میں گزار رہے ہوں، اور جب ہماری روح نکل رہی ہو اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله